الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اکیسویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے جس کے اندر نیکی حاصل کرنے کے بارے میں کوشش اور محنت کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے ہاں مقبول بندہ بننے کے بارے میں محنت کی ترغیب دی گئی ہے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہمیں راضی کرنے کے بارے میں کوشش کرتے ہیں، ہمارے عطا کردہ سیدھے راستے پر چلنے کی محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو پھر ہم ایسی جماعت کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو اجر عطا فرمائیں گے اور محسنین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، اتقوا فراسۃ المؤمن، مومن کی فراست سے، سمجھ سے بچو۔ مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ کہ اس کو بعض دفعہ اپنے سینے کی روشنی سے، بصیرت سے، اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ملہم ہو جاتی ہیں، الہام ہو جاتی ہیں۔ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ دو تم میرے بیٹے ہو چھوٹے اور دو بیٹیاں ہیں, اس انداز میں خیال کرنا. علماء سیرت لکھتے ہیں کہ بیٹے تو دو تھے لیکن بیٹی مرض الوفات کے وقت ایک تھی چھوٹی. بیوی امید میں تھی لیکن کیا خبر کہ وہ بیٹا پیدا کرے گی یا بیٹی پیدا کرے گی. لیکن فرمایا کہ تم اپنی دو بہنوں کا خیال کرنا, گویا کہ اب جو اللہ سے امید ہے وہ بھی بیٹی پیدا ہونے والی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی واقعات ہیں کہ جیسے اس قافلے کو آپ نے حکم دیا یا ساریت الجبل الى الجبل. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ مجاہدین کی جماعت کا وہ طریقہ کار جہاد منکشف ہو گیا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک عورت پر, لڑکی پر نظر پڑ گئی. میں آ کر بیٹھ گیا لیکن میری نظر پڑ گئی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ ہماری مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں اور آنکھوں کا زنا کر کے آتے ہیں. میں خاموش رہا کہ اب میں کیا کروں. تو تھوڑی دیر میں مجھے فرمایا کہ جاؤ توبہ کر کے آؤ پھر ہماری مجلس میں بیٹھو. تو یہ ہے اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. یہی فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے انہی باتوں سے تصوف کو اخذ کیا ہے. فرمایا کہ تصوف کی ایجاد یعنی خلوت نشینی کی ایجاد یہ نبوت سے بھی پہلے عطا کر دی گئی تھی غار حرا میں. ہاں فرق یہ ہے اسلامی شریعت کی خلوت نشینی میں اور سابقہ امم کے رہبانیت میں کہ وہ پورے اوقات کو دنیا سے الگ تھلگ کر کے بیٹھ جاتے تھے پورے اوقات میں, اور اس شریعت میں کچھ حصہ دن کا رات کا کچھ حصہ خلوت نشینی اختیار کیا کرو اور اس میں اللہ رب العزت کی یاد کیا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو. تو فرمایا کہ خلوت نشینی تو غار حرا سے ہے. فرمایا لوگوں کے تین طبقے ہوتے ہیں. ایک طبقہ ہے عابدین کا, ایمان لایا ہے, اس کے بعد ارکان اسلام بجا لا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ارکان اسلام کو پورا کریں. اور ایک اس کے بعد طبقہ ہے مسلمانوں کا کہ عبادت کرنے کے بعد, عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ گناہوں سے بچنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. ایمان لانے کے بعد ارکان اسلام کے پابند ہو گئے, ابھی گناہوں سے پوری طرح نہیں بچ رہے, یہ عابدین ہیں. اور جب گناہوں سے بھی نفرت ہو گئی, ایک ادنا چیز بھی خلاف شرع کرنا ان کے لیے کوہ گراں ہے, بہت بڑا بوجھ ہے, یہ نہیں کر سکتے. خلاف شرع ادنا کام بھی نہیں کر سکتے, یہ بچتے ہیں گناہوں سے. یہ طبقہ ہے متقین کا, پرہیزگار لوگوں کا. اور پرہیز ہی نجات کا سبب بنتا ہے, شفا کا سبب بنتا ہے, صحت کا سبب بنتا ہے پرہیز ہی. بہت قیمتی نسخہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوگا اگر مریض پرہیز نہ کرے تو. گویا جسمانی علاج میں بھی پرہیز ضروری ہوتا ہے, تو روحانی علاج میں بھی پرہیز ضروری ہے. عبادت کرتا جاتا ہے, گناہوں سے نہیں بچتا. دوا قیمتی کھاتا جاتا ہے, پرہیز نہیں کرتا تو بیماری سے افاقہ نہیں ہوگا. یہ بس ضائع ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ طریقہ ضائع ہو رہا ہے, یہ محنت عبث ہو رہی ہے, یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے. تو عبادت کر رہے ہیں اور گناہوں سے بچ رہے ہیں, پرہیز کر رہے ہیں, یہ متقین لوگوں کا طبقہ ہے. ایک اس سے آگے ہیں, عابد بھی ہیں, شب زندہ دار بھی ہیں, متقی پرہیزگار بھی ہیں. اب یہ آگے پہنچ گئے کہ یہ مزید درجات کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت محنت میں ہیں, دنیا گزارنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں لیکن رات کا اکثر حصہ جاگ رہے ہیں, ذکر میں, نوافل میں, تلاوت میں, دعاؤں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے. یہ طبقہ ہے محسنین کا, جس کو اس آیت میں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, یعنی جو ہمیں تلاش کرنے میں کوشش کرتے ہیں, پہلے عابد بنتے ہیں, پھر کوشش کے کرتے کرتے اگلے مقام پہ پہنچتے ہیں, متقی بنتے ہیں, پھر محنت کرتے کرتے عبادت و ریاضت میں اگلے مقام پہ پہنچتے ہیں, وہ محسنین کے درجے میں, تو ہم محسنین کے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, محسنین کے ساتھ ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے محسنین ہی ولایت ہے, عابد گزارا کر رہا ہے, متقی مغفرت حاصل کر رہا ہے, اور محسن اللہ کی محبت حاصل کر رہا ہے. تو ولایت کا درجہ, دوستی کا درجہ وہ محسنین کا ہے. دین کو آسان کیا ہے علماء امت نے. فرمایا کہ آج بھی کوئی جنید بغدادی بننا چاہتا ہے تو آسان ہے. جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی بننے کے لیے رات کو بیداری شرط ہے, تو جنید بن جاؤ گے, ارکان اسلام کو بجا لائے, نیکیوں کو, اعمال صالحہ کو بجا لائے, گناہوں سے بچائے, اور رات کے ایک حصے میں ذکر, اذکار, تلاوت, تہجد اور دعا میں گزارے, اس میں تسلسل ہو, تسلسل ہو, تو یہ محسن بن جائے گا, اللہ کا ولی بن جائے گا, مقرب بندہ بن جائے گا. اور پہچان یہ ہوگی، ولی ہو جانے کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کو گناہ کے تصور سے شرم آئے گی، یہ پہچان ہے۔ ہر کسی کے پاس ہے یہ فرمولہ، خلوت میں بیٹھ کر اپنے آپ کو چیک کر لیا کریں کہ میں اس درجے پہ ہوں کہ مجھے گناہ کے تصور سے شرم آتی ہے، تو یہ ولایت کے درجے پر ہے۔ کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، بس اس میں اور اضافہ کرے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمیں تلاش کرنے میں کوشش کرتے ہیں، اور کوشش یوں ہو رہی ہے کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ معصوم ہیں، مقام محمود آپ کو دیا گیا ہے، شفاعت کا اذن آپ کو ہوگا، سب سے پہلے جنت کا گیٹ مین آپ کھولیں گے۔ یہ سب کچھ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، اور ادھر راتوں میں عبادت یہ ہو رہی ہے کہ پنڈلیاں سوج جاتی ہیں۔ تو یہ درجات کے حصول کے لیے ہے کہ مزید نیکی کی جائے۔ علماء نے لکھا ہے دوستو کہ نیکی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا رب آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے دوگانہ نفل یا فلاں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ورنہ میں اس قابل کہاں۔ اور ایک بزرگ کا تو واقعہ یہ لکھا ہے کہ اپنی نیکی پر دوگانہ پڑھتے تھے بطور شکر کے، اور پھر اس دو رکعت نفل پر مزید دو پڑھتے تھے، یا اللہ یہ بھی تیری توفیق سے ہوا، اور یوں ہی نفل پر شکر کرتے کرتے صبح کی اذانیں شروع ہو جاتی تھی کہ اللہ آپ کی عطا ہے۔ یہ جتنے لوگوں کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے، یہ زندہ و جاوید ہیں، ان کو نیک لوگوں کی جماعت اتنا اچھی طرح جانتی ہے کہ جتنا لوگ اپنے پڑوسی کو بھی نہیں جانتے، نیک لوگوں کی جماعت یہ اپنے اسلاف کے اس مبارک جماعت کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ اتنی اچھی طرح پہچاننے کی ان کے پاس فرصت اپنے پڑوسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ اس جماعت کو جو خیر القرون میں گزری، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ لیل و نہار میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، ابو سعید خدری ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ پھر سلسلہ چلتا ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی طرف، ابو الحسن شاذلی کی طرف، جنید بغدادی کی طرف، بایزید بستامی کی طرف، حضرت عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ تعالی کی طرف۔ یہ سب وہ سلسلہ ہے کہ جنہوں نے اپنے لیل و نہار کو قیمتی بنایا ہے، اور ہر وقت اللہ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے۔ دنیا حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں خطاب کیا، فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ اپنے رب کو یاد کریں اور الگ بیٹھ کر یاد کریں۔ وہ اکیلا ہے نا، تنہائی کو وہ بھی پسند کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی یاد کریں، لیکن وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہٹ کر کٹ کر سیڈ میں ہو کر۔ رات کی تنہائی زیادہ موزوں ہے اس منزل کے شاہ سواروں کے لیے تو اللہ اللہ کر. اور فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. دن کا رب مشرق، مغرب کا رب رات کا رب، بس وہی معبود حقیقی ہے اور کوئی نہیں. فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز سمجھ ہر حال میں، اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں. اور یہ دنیا ہے، علماء نے لکھا ہے وہ شخص قیمتی ہے کہ جس نے اپنی گھڑیوں کو قیمتی بنا لیا، اور جس کو حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس نے دار الغرور میں رہ کر دار الخلود کی تیاری کرنا شروع کر دی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں کھیتی بوئی جا رہی ہے آخرت کے لیے. یہ دار الغرور ہے، یہ دھوکہ ہے سب، یہ فانی ہے. اور دار الخلود کی تیاری میں مصروف ہو گیا ہے، ہمیشگی کے گھر کے لیے مصروف ہو گیا. فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَ النَّاسِ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثم نهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو یہ دنیا چند دنوں کا کھیل اور تماشا ہے. لعب ولہو وزینتم، اور اس میں لباس پہن کر کنگھی کر کے یا کچھ عمدہ مکان بنا کر یا عمدہ گاڑیاں لے کر کچھ زینت حاصل کر لینا ہے چند دن کے لیے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَ النَّاسِ، چند دن کی یہ کھیل ایسی ہے کہ دوسروں کے سامنے تفاخر کیا کرتے ہیں. تال شیخ عبد الواحد نام تال ہے طیب. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بين الناس، پھر ایک دوسرے پر تفاخر کر لینا ہے، تعلی کرنی ہے کہ اس کی یوں کوٹھی ہے تو میں بھی یوں بناؤں گا، اس کی ایسی گاڑی ہے تو میں بھی ایسی حاصل کروں گا، اس کا عہدہ یوں ہے، اس نے فلاں افسر کو خوش کیا ہے میں بھی کروں گا، مجھے بھی یہ عہدہ مل جائے گا. وتفاخر بین الناس وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور چند دن میں یہ کھیل اور تماشا کھیلنے والے اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یا اپنے بینک بیلنس کو چیک کر کے خوش ہوں گے. چند دن میں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بین الناس وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار. یہ اس بارش کی مثال کی طرح ہے دنیا کی چند دن کی زندگی کہ جس نے کھیت کو لہلہانا کر دیا اور پھر اچانک ایک ہوا آئی اس نے اس کھیت کو تباہ و برباد کر دیا اور یہ شخص سوچنے لگا کہ ادھر میرا کھیت تھا وہ کہاں چلا گیا. ثم یکون مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید. جس نے دنیا ہی کو اپنا امام بنایا ہے اور اسی دنیا کو سجایا ہے اسی دنیا میں اپنا دل لگایا ہے ایسے شخص کے لیے آخرت میں ہم نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے. ہاں مرنے سے پہلے پہلے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. اللہ کو راضی کر لیا مغفرت اپنے گناہوں کی کر لی لیکن یاد رکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کے چند دن لے لو پیل یہ دھوکے کا سما ہے. اس میں اگر مدہوش ہو گیا تو آخرت کی تیاری بھول جائے گا. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اس کی جو تیاری کر رہا ہے آخرت میں فصل کاٹے گا. جس نے یہ تیاری کر لی ہے اس کے لیے دنیا سے سفر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, آسان ہے. اور ایسا آسان ہے کہ یہ ہر وقت تیار رہتا ہے یہ شخص. جیسے ایک شخص کو دوستو کراچی جانا پڑ گیا ہے, اس کے پاس پیسے بھی ہیں کپڑے بھی ہیں سامان بھی ساتھ ہے صحت بھی ٹھیک ہے سب کچھ نظام صحیح ہے اس کا, بس یہ کراچی چلا جائے گا. اس کے پاس اسباب سفر ہیں اسے مشکل نہیں ہوگی, وہاں جا کر رہنے میں بھی اس کے پاس روزینہ ہے مشکل نہیں ہوگی. اور اگر کسی کے پاس اسباب سفر نہیں ہے اور اس کو سفر کرنا ہے تو کیسے کرایہ حاصل کرے گا, کپڑے حاصل کرے گا, کوئی ضرورت کا بستر یا وغیرہ, کب تک بھیک مانگے گا, کون دے گا کون نہیں دے گا, صحیح سفر اس کا نہیں ہو سکے گا. یہ دنیا ہے. ایک شخص ہے اس نے آخرت کے سفر کے لیے تیاری کی ہوئی ہے, اس کے پاس ایمان ہے توحید ہے رسالت ہے اعمال صالحہ ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے, تو اس شخص کو آخرت کے سفر کا سامان اس کے پاس ہے اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی, ساتھ ہے اس کے پاس سامان اور ساتھ چل پڑے گا جدھر بھی کہیں کوئی پوچھ گچھ ہوگی وہاں اس کے پاس سوال و جواب کا بھی ہے اور جہاں کسی چیز کو تولا جائے گا تولنے کے لیے اس کے پاس سامان بھی موجود ہے. یہ آخرت کے مسافر کے اسباب ہیں ایمان اعمال صالحہ تقوی پرہیزگاری گناہوں سے بچنا اعمال صالحہ کو بجا لانا, یہ اس کی اسباب کی اور اس کے سفر کی تیاری کی یہ چیزیں اور یہ اسباب ہیں. تو اسی کو فرمایا کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو وزینۃ و تفاخر بین الناس. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دیکھو بکریوں کے ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو وہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان کے ایک دین والے شخص کے دین میں حب جا اور حب مال اس کو نقصان پہنچائے گا. بھوکے بھیڑیے وہ جانوروں کو بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنے ایمان والے کو حب جان اور حب مال نقصان پہنچائے گا، کہ اسی کے لیے یہ ہر وقت مصروف ہے۔ اور یہ انسان سوچے کہ اس دنیا کی عارضی زندگی کے لیے یہ کتنا وقت دے رہا ہے، اس کو درست کرنے کے لیے کتنا وقت دے رہا ہے، اور آخرت کی دائمی زندگی کے لیے کتنا وقت دے رہا ہے۔ اسے خود نتیجہ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا اور حقیقت سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ میں اس دنیا کی عارضی زندگی کو، جو میرے لیے بھی پتہ نہیں اتنی ہے کہ نہیں، یہ مکان، یہ اسباب، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ پلازے، معلوم نہیں میرے فائدے کے لیے یہ کتنی دیر تک ہیں، اور میں ایک مسافر ہوں، جا رہا ہوں، اس کے لیے تو اتنا کچھ کیا ہے، اور جو اصل زندگی دائمی زندگی ہے اس کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے۔ اسے خود نتیجہ حاصل ہو جائے گا کہ میں گویا کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، اور اسی کو بنانے سنوارنے میں کر رہا ہوں۔ علامہ مجذوب نے کہا نا کہ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کہ کتنے لوگوں کے جنازے اٹھائے، اور یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف غریبوں کو نہیں مارتے، ہاں بادشاہوں کو بھی مارتے ہیں، امیروں کو بھی مارتے ہیں، بڑے بڑے لینڈ لارڈوں جگیرداروں کو بھی مارتے ہیں، اور غریبوں کو بھی۔ تو یہ اس لیے کہ سب نے ہمارے پاس آنا ہے اور وقت کے ساتھ آنا ہے، اور قرآن نے یہ ہر جگہ میں بار بار اعلان کیا ہوا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اجل آ جائے گی اجل تو ایوان صدر کی کرسی پر بھی آ جائے گی، اور فقیر کی جھونپڑی میں بھی آ جائے گی، امام مسجد کے خطبے میں بھی آ جائے گی، بازاروں کو چلانے والے بڑے بڑے بڑے بڑے تاجروں کے صدروں پر بھی آ جائے گی۔ یہ نہیں دیکھتی ہے وڈیرے کو، غریب اور کمزور بادشاہوں کو یہ نہیں دیکھتی۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سن لو یہ اعلان عام ہے، کل من علیہ فان، جو روئے زمین پر آ گیا اس پر فنا کے فیصلے ہو جائیں گے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس باقی رہنے والا صرف تیرا رب ہے اور کوئی نہیں، وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، دائمی ہے، واجب الوجود ہے، المستجمع لجمیع صفات ہی ہے، اسی کو یاد کیا کر پھر دائمی ٹکانا تجھے ملے گا، اس دائمی ذات کو یاد کیا کر تو دائمی ٹکانا تجھے بھی آخرت میں پرسکون ملے گا، اور اگر فانی کو یاد کرتا رہا تو فانی ٹکانا ہے چند دن کا، پھر اس کے بعد تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ کبھی سوچا ہے اس حدیث کو، المرء مع من احب، کہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہے، اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے، اور پھر فرمایا کہ صرف محبت محبت کلام نہیں عمل چاہیے. حسن کلام وہاں نہیں تولا جائے گا, حسن عمل چاہیے. محبت اگر الفاظ میں ہے تو مفید نہیں ہے, اور اگر جس کے ساتھ محبت ہے اس کے اقوال و افعال کے مطابق عمل ہے تو پھر یہ محبت مفید ہے. فرمایا اگر سچی محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تو پھر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اپنی زندگی بناؤ, پھر محبت کا پرتاؤ خود بخود وجود پر نظر آئے گا. اور اگر محبت ایسی نہیں ہے کہ اسوہ حسنہ نے آپ کے اوپر اثر نہیں کیا تو ابھی یہ دل نہیں بنا. یہی صوفیاء دل بناتے ہیں نا, تصوف کو اس لیے تصوف کہتے ہیں, یہ تصوف یا تصوف تصوفن دل کو صاف کرنا, شرک کی گندگی کو, بدعت کی گندگی کو, رسوم کے, محبت کو, تکبر کو, حسد کو, کینے کو, بغض کو, غرور کو, ریا کو, ان چیزوں کو دل سے نکالنا ہے. جب یہ غلط چیزیں سب دل سے نکل جائیں گی تو پھر اس صاف دل میں صاف اللہ آتا ہے. یہی حقیقت ہے تصوف کی. اقبال کہتا ہے نا, تم بچا بچا کے نہ رکھ اسے, یہ آئینہ ہے وہ آئینہ, بچا بچا کے نہ رکھ اسے, یہ آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس کو بچا بچا کے نہ رکھ, خلوت میں سجدہ ریز ہو جا, گریہ و زاری تاری کر, اپنے گناہوں کو یاد کر کے چیخیں لگا, یہ دل ٹوٹے گا. جب یہ دل تیرا ٹوٹے گا تو وہ رب ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے, پھر وہ آ جائے گا. یہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے. علماء نے لکھا ہے, دوستو اگر ریاضت سمجھنی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے سمجھو, اور اگر جہاد کفار کے مقابلے میں تلوار لہرانی ہے تو بھی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے سیکھو کہ جب منافقین نے, دشمنان اسلام نے, مشرکین مکہ نے ذرہ برابر بھی کوئی بات اسلام کے خلاف کر دیو تو ادھر عمر کی تلوار نیام سے باہر نکل آتی تھی. او یہ کیسا مرد کلندر ہے, مرد مجاہد ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہی اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول, عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ کہ پھر بھی دار ارقم میں ہی اگر نماز پڑھنی ہے تو چلو چلتے ہیں حرم میں نماز پڑھیں گے. اور یہ عمر کی تلوار لہرا رہی ہے فضا میں, دیکھیں گے ہم کون ہمیں حرم کے اندر نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے. اگر جہاد سیکھنا ہے تو عمر کے کردار سے سیکھو, اور اگر ریاضت و مجاہدہ تصوف سیکھنا ہے تو حضرت عمر کے کردار سے سیکھو کہ مسجد نبوی میں, اور مسجد نبوی میں مصلی رسول پر خلیفہ ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی خشیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اتنا اونچا روتے تھے کہ مسجد نبوی کے آخری صف والے بھی ان کے رونے سے چیخنے لگتے تھے. یہ خشیت ہے اللہ کے رسول کے خلیفہ ثانی کی. تو فرمایا کہ المرء من ما من احبا, اور تصوف یہی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو. ایک بات مطالعے میں گزری اور عجیب بات ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارے لیے کیا نیکی لائی ہے؟ حضرت ایمان ہے، نماز ہے، روزے ہیں، یہ سب کچھ نیکی ہیں، تبلیغ کرتا ہوں. کہا یہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے خالص کون سی نیکی ہے؟ حضرت ہر وقت یہی ہے کام. کہا یہ تو کچھ فرائض ہیں، کچھ یہ ہیں، خالص ہمارے لیے نیکی سنو. جب خالص میرے محبوب بندوں کے ساتھ رہو گے، وہ خالص میرے لیے نیکی ہوگی. اس لیے تو سفر کرایا نا تکوینی شریعت میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرف. اس کو قرآن نے بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اور تقوی کو خریدنے کے لیے جمعہ بازار، اتوار بازار میں نہ جانا. تقوی کے حصول کے لیے گر یہ کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے نیک بندوں کی معیت اختیار کرو، متقی بن جاؤ گے. اللہ اللہ کرنے والے، صاحب شریعت، ارکان اسلام کو بجا لانے والے، گناہوں سے بچنے والے صوفیاء، پیر و مرشد، اللہ والوں کی معیت اختیار کرو، متقی بن جاؤ گے. علماء نے تصوف کے جو درس ہوتے ہیں، کبھی تفصیل سے عرض کریں گے، نہیں تو آپ حضرات بڑے بڑے بزرگوں کے بیانات سنتے ہیں، اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، دل بنتا ہے نا یہ. اور یہ دو چیزوں کے ساتھ بنتا ہے، ایک اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر رہنے سے. ماس صادقین کہا، اچھا یہ نہیں کہا کہ ایک آدھ دفعہ مل لو بس کافی ہے، نہیں، ساتھ رہنا ہے، مسلسل رہنا ہے. اور بشری نقطہ نظر سے ان کے کچھ کوتاہیوں پہ نقطہ چینی نہیں کرنا ہے، ان کے خیر والی باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے. اس دور کے بھی اللہ والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نہیں ہوں گے، انبیاء نہیں ہیں کہ معصوم ہیں، کچھ بشری کمزوریاں ہوں گی، لیکن ظاہر اور اکثر ان کے زندگی کا حصہ وہ شریعت کے مطابق ہے. آپ ان کی خوبیوں کو حاصل کریں، ایک یہ. اور دوسرا، رات کے آخری حصے میں اللہ کے ساتھ انابت میں مصروف ہو جائیں، نیک لوگوں کی معیت اختیار کریں، اور رات کو اللہ کے سامنے سجدے میں، قیام میں، رکوع میں، تسبیحات میں، دعاؤں میں مصروف رہنے کی پابندی کریں، ایک دن نہیں، پابندی. کہتا ہے نا اقبال، عطار و رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. او فرید الدین عطار اللہ کا ولی ہے، ادھر فخر الدین رازی اللہ کا ولی ہے، ادھر جلال الدین رومی اللہ کا ولی ہے، ادھر شیخ محمد الغزالی اللہ کا ولی ہے، لیکن انہیں رات کی بیداری میں اللہ نے اپنی معرفت کی جھلک عطا کی ہے، تم بھی یہاں لازم کر لو. تصوف کے سبق ہیں، اور وہی دل بنانا ہے. اللہ رب العزت کی معرفت، رسول کی محبت حاصل کرنی ہے. فرمایا کہ تصوف کے سبق میں مقام حمد ہے، اللہ کی تعریف کرنا. قرآن نے بتایا الحمدللہ رب العالمین، اور یہ ایسا مقام حمد ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو جب جنت عطا کی جائے گی، جنت عطا کر دی جائے گی، تو اس وقت بھی قرآن مجید نے بتایا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اس وقت بھی الحمدللہ رب العالمین. اور آخرت میں میدان حشر میں عالم حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، جھنڈا حمد کا، اللہ کی تعریف کا، اللہ اکبر جس پر لکھا ہوا ہو. چاند تارہ اونچا ہے، لیکن اللہ اکبر اس سے بھی اونچا ہے. جھنڈے پر اللہ اکبر ہونا چاہیے، چاند تارے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اس کی مخلوق ہے، یہ جس کا ملک ہے نام جھنڈے پر اس کا ہونا، یہ گھڑیاں آگے کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ایک گھنٹہ گھڑی آگے کرنے سے اتنی بجلی بچائی ہے تو پانچ چھ گھنٹے گھڑی آگے کرو، ساری بجلی بچا لو۔ کیا بے وقوف ہے! میں یہ سوچتا رہتا ہوں جتنے جلے جمع ہو گئے ہیں وہ ہمارے ملک کے بادشاہ بن گئے۔ او بے وقوف، ایک گھنٹہ گھڑی آگے کرنے سے کتنی بجلی بچ گئی! کون سا ایسا دفتر ہے یہ بتاؤ مجھے کہ سات بجے آ کر وہ بجلی نہیں چلائے گا، بجلی بچائے گا؟ سات بجے ہی نا، یعنی پرانا، اور جب وہ دو بجے سے تین بجے، اس کو جلدی اٹھانا ہے کہ دو بجے سے تین بجے تک جو صحیح روشنی کی جوانی ہوتی ہے نا، اس وقت دفتر سے لوگوں کو اٹھا کے گھر بھیجو کہ یہ بجلی چلاتے ہیں۔ اس وقت کون بجلی چلاتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے دوستو، یہ صرف اور صرف نمازی لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ بھائی صبح کے وقت بعض دفعہ رات کی طبیعت، کبھی بچہ کوئی جاگ گیا، کوئی سو گیا، کوئی ڈاکٹر دفتر میں اب آنا ہے، صبح نماز کے بعد چلو گھر والے ناشتہ تیار کر رہے ہیں، یہ شخص تھوڑا سا آرام کر لے گا، آٹھ بجے تک دفتر میں پہنچے گا۔ اب یہ اتنا جلدی دفتر بھیجتے ہیں نا کہ نہ رات کی نیند پوری کر نہ دفتر کا کام کر، تاکہ ملک کہیں ترقی نہ کرے۔ ہم نے ملک کو کنگال بنانا ہے اور تو ملک کو کامیاب بناتا ہے۔ تو رات کو بے آرام رہ کر صبح دوڑ کر دفتر میں آ، نہ رات کی نیند کر نہ دفتر کا کام کر، تو ملک کو کنگال کر۔ اس لیے تو ہم آئے ہیں کہ ملک کو ہم نے کنگال کرنا ہے، تو ملک کو کامیاب بناتا ہے۔ ایک گھنٹہ گھڑی آگے اور پیچھے، یہ صرف اور صرف مسجد کے لوگوں کو، نمازیوں کو، کہ دفتر کے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں نا یا آگے پیچھے، ان کو پریشان کرنا ہے۔ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ ملک چلتا ہے کاروباریوں کے ذریعے سے، صحیح بات ہے، صاف بات ہے، واضح بات ہے، اور نہیں اصول سمجھتے ہو تو شیخ سعدی نے جو بادشاہوں کو نصیحتیں کی ہیں وہی وہاں پڑھ لو گلستان کا۔ کاروباری لوگ تو رات کو بارہ ایک بجے گھر جائیں گے، ان کی نیند صبح پوری ہوگی دس گیارہ بارہ بجے، یہ اٹھیں گے، نہائیں گے، ناشتہ کریں گے، جب یہ آئیں گے نا کاروبار کرنے، اس وقت بینک والے بینک بند کے گھر چلے جائیں گے، بجلی بچانی ہے۔ یہ کاروبار ہو رہا ہے، ملک کی ترقی ہو رہی ہے کہ جب کاروبار والے کاروبار کرنے آئیں گے اس وقت دفتر والے تو گھر چلے جائیں گے، یہ ملک ترقی ہو رہی ہے۔ ہماری تجویز ہے صدر صاحب سے، اور صدر صاحب بڑے مدبرانہ ماشاءاللہ فیصلے کرتے ہیں، سمجھدار محسوس ہوتے ہیں، ہم یہ درخواست کرتے ہیں، تجویز پیش کرتے ہیں، صدر صاحب یہ وزیر بجلی اور ان مشیروں کو بلا کر دوبارہ یہ ان سے مشورہ کیا جائے، اور یہ گھنٹوں کو آگے پیچھے نہ کیا جائے، جو پہلے جس طرح نظام چل رہا ہے اسی طرح ٹھیک ہے، اور اگر واقعتاً گھنٹوں کے آگے کرنے سے بجلی بچتی ہے تو پھر چھ گھنٹے آگے کر دو، ساری ہی بچا لو، یہ بھی کوئی بات ہے۔ بھائی ان ملکوں کے ساتھ ہمارا کیا تصور ہے؟ آپ بہتر سمجھتے ہو، وہاں سے سفر کر کے آئے ہو، کہ اٹھارہ گھنٹے ان کی رات ہے، کچھ ان کا دن ہے، اتنے ان کا سورج، اتنا ان ملکوں کے ساتھ کیا؟ انہوں نے پینٹ پتلون پہنی نا، ہمارے ملک والوں نے بھی لازم کر لیا ہے، وہ ترقی کر گئے ہیں پینٹ پتلون پہن کے، تو بھی پہن، ملک مالدار ہوتا ہے نا۔ اچھا انہوں نے ٹائی پہنی ہے نا، انہوں نے بھی لازم کر لیا، وہ ٹائی پہنو ٹائی بابا، انہوں نے بھی ترقی کر لی، تو ٹائی پہن تو بھی ترقی کرے گا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھانا شروع کیا نا، تو ہم نے بھی شروع کیا ہوا ہے، کھڑے ہو کے کھانا کھاؤ جانوروں کی طرح، وہ دیکھو نا مالدار نہیں بن گئے، تم بھی کھڑے ہو کے کھانا کھاؤ مالدار بن جاؤ گے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر موترنا شروع کیا نا، پیشاب شروع کیا، انہوں نے بھی یہ سسٹم ہر جگہ میں لگا دیا کھڑے ہو کر کرنے کا، کیوں؟ وہ مالدار بن گئے، تم بھی کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح پیشاب کرو، تم بھی مالدار بن جاؤ گے۔ افسوس، سب افسوس، ان عقل کے اندھوں کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے۔ کام کرنے سے ملک میں ترقی ہوتی ہے، کسی کے ظاہری وضاقت اپنانے سے ملک کی معیشت کو ترقی نہیں ملتی۔ میں جانتا ہوں ایسے ہزاروں افسروں کو کہ جن کے میزوں کے اوپر ایک مہینے سے فیلوں پر کام رکا ہوا پڑا ہوا ہے، اور گھروں میں ویسے چلے جاتے ہیں، فائلوں پر دستخط کیے بغیر، ان کو چیک کیے بغیر، جب ان فائلوں کو یہ پاس کریں گے، چیک کریں گے، دستخط کریں گے، آگے چلائیں گے، تو ملک ترقی کرے گا، گھڑیاں آگے پیچھے کرنے سے، پیٹ پتلون پہننے سے، کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے ملک ترقیاں نہیں کرتے۔ مسلمانوں کے ملک اسلامی تہذیب سے ہٹ کر اگر کوئی راہ اختیار کریں گے تو تنزل ہوتا ہے، ترقی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری تجویز ہے، اور میرے پاس تو یہی چیز ہے نا۔ ایک دن شام کو کوئی ٹی وی والے آئے کہ آپ بیان کرو، ہم آپ کا خبروں میں نشر کریں گے۔ تو میں نے کہا جمعے میں میں انجیل بیان کرتا ہوں، جمعے میں آؤ نا نشر کرو، مزہ بھی آئے گا، جو سنے گا اس کو بھی، جو سنوائے گا اس کو بھی۔ ہمارے پاس تو یہی چیز ہے نا، ہم تو اسی پر ہی تجویز۔ صدر مملکت صاحب کو اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ پیپل پارٹی والوں کے مقدر میں لگتا ہے دستخط ہونے ان کا مقدر ہے۔ وہ بھٹو صاحب نے بھی قیدیانی والے مسئلے پہ دستخط کیے تھے نا، صدر صاحب نے بھی سوات والے مسئلے پہ دستخط کیے۔ اچھے لوگ لگتے ہیں، اللہ اور ان سے اچھے کام لے اور کامیاب بنا دے۔ وہ چاہے تو مالک بن دینار کو جو راہ روی بے راہ روی پر تھا، اس نے اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ ہاں اللہ چاہے جس سے کام لے لے۔ تو صدر صاحب سنجیدہ بزرگ لگتے ہیں، ویسے بھی وہ تبتل الیہ تبتیلا پر ہی ہیں، کوئی شور شاہ بیوی بچوں کی پریشانی بھی نہیں ہے، صحیح طریقے سے یکسوئی کے ساتھ یہ دوبارہ مشورہ کریں۔ ہماری تجویز مؤدبانہ ہے کہ یہ گھنٹے آگے پیچھے نہ کریں، جیسے ملک چل رہا ہے، اور اچھے اچھے کام کرتے جائیں، اللہ کی نصرت آتی جائے گی۔ بس آخر میں ایک بات کرتے ہوئے، جو ورد دینا تھا وہ دیتے ہوئے چلتے ہیں دوستو۔ پھر جو مقام تصوف کی آیات قرآنی اخذ کرنی ہے، نقل کرنی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ۔ اقبال کہتا ہے خودی میں ہے سر نہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی میں تیغ فسا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتوں پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نہ موسم چاہتا ہے، نہ یہ کثرت افراد چاہتا ہے۔ یہ نغمہ، لا الہ الا اللہ والا نغمہ، مکہ میں صفا پہاڑی سے پہلی دفعہ گونجائے، اور پھر مدینہ میں آ کر بدر و حنین احد میں گونجائے، قادسیہ میں گونجائے، پھر دور فاروقی میں گونجائے، چلتے چلتے دور معاویہ میں گونجائے، چلتے چلتے کچھ دور کے لیے خلافت عثمانیہ میں بھی گونجائے، اور چلتے چلتے شاہ اسماعیل شہید نے بھی دہلی سے یہ کلمے کا ترانہ گانا شروع کیا، اور گاتے گاتے لا الہ الا اللہ کا ترانہ کی صدا بلند کرتے کرتے پشاور سے ہوتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ بالاکوٹ میں دے دیا۔ اور پھر یہ نغمہ گونجا ہے، پھر یہ نغمہ گونجا ہے ملا عمر کی قیادت میں افغانستان میں، اور پھر یہ نغمہ گونج رہا ہے کسی حد تک کشمیر میں، اور آج سے یہ نغمہ دوبارہ زندہ ہو کر گونج رہا ہے لال مسجد عبدالعزیز کی شکل میں۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں پتا ہے یہاں سکھ بھی اپنے پنجے کو سلام کرنے آتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے یہاں عیسائیوں کا بھی عبادت خانہ ہے، او ہمارے قریب ہم جانتے ہیں بت خانے والے بھی ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں یہ حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ باقی بات اگلے جمعے پہ کریں گے جی.